De autocross in Amdijk is een jaarlijks terugkerend evenement. Op zaterdag 16 augustus vindt dit autospectakel wederom plaats. Er wordt gecrossed voor de finale van de West-Friesland Cup. De prijsuitreiking vindt om 9 uur 's avonds plaats in het Wapen van Amdijk. De autocross in Amdijk, zaterdag 16 augustus vanaf 2 uur. Oké, dat was wat spielerij nou echt.